राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद नई दिल्ली में हुआ। राम त्याग कर देते हैं, चाहना त्याग कर देते हैं, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कुछ भी नहीं चाहता उसको परमात्मा प्राप्ति स्वतः है, क्यों जो ब्रह्म कहते हैं परमात्मा ब्रह्म है। क्या ब्रह्म में कुछ चाहना सुनी आपने? तो कुछ भी न चाहने से ब्रह्म की स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है। क्यों ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सदगण चिदघन आनंद घन रूप से है, तो वो है चाहना से ही संसार में स्थिति हुई है। चाहना नहीं तो अभी संसार में स्थिति नहीं है। चाहना से कोई फायदा नहीं है और चाहना करने पर कोई नुकसान बाकी नहीं है। चाहना रखने से कोई नुकसान बाकी नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज के न प्रियो तुम पापम चरती पुरुष, मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो तदिया काम ऐसा क्यों देश जो उसमें कामना चाहना है, ये सब पापों की भूल है। जय शत्रु महा काम रूपम द्वारा इस कामना का त्याग कर दो, दुख अशांति जल कुछ नहीं होगा। और कामना का कायदा क्या है कि ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मेरी वो कामना पूरी नहीं हो, होनी नहीं कोई कामना पूरी, ऐसा भी नहीं कह सकते। और सभी कामना पूरी हो गई ये भी नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। मेरी तो सभी कामना पूरी हो गई ऐसा भी नहीं है और कोई कामना भी पूरी नहीं ऐसा भी नहीं है। तो कामना के साथ में कामना पूर्ति का संबंध नहीं है, मानो कामना करने से ही कामना पूरी होती है, ऐसा वो कामना के साथ संबंध नहीं है। कामना के साथ संबंध है पूर्वकृत किए हुए कर्म। तो हम चाहना नहीं करेंगे तो भी आवश्यक वस्तु मिलेगी, और चाहना नहीं करें तो भी मिलेगी, चाहना करेंगे तो भी मिलेगी। और न मिलने वाली चाहना करने पर भी नहीं मिलेगी, चाहना न करने पर भी नहीं मिलेगी। पर चाहना न करने पर शांति मिलेगी, बड़ी भारी शांति, शुद्ध स्वाभाविक। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कसमे चाहिए सो साहन पति शाह, बादशाह का बादशाह जरूरी चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, आप चाहना रहित हो जाए, चाहना रहित बिल्कुल बहुत विलक्षण बात होती है, सब चीजें खुली हो जाएगी आपके लिए। हमारे लिए बंद होती है चाहना करने से, मनुष्य चाहता है तब बंद होती चाहना। हमारे चाहना होगी तो चाहना को हम पकड़ लेंगे, अपने पकड़ लेंगे तो पूरी होगी नहीं, और छोड़ते ही वो हमारी चाहना आप में फैलेगी तो आपके द्वारा किसी न किसी तरह पूरी हो जाएगी। चाहना करने से चाहना पूरी होने में बाधा लगती है, और चाहना न करने से चाहना पूरी सुगमता से होती है। चाहना आवश्यक चाहना भी अनावश्यक चाहना भी होती है। अनावश्यक चाहना क्या है? आपके पास रुपये 1000 लाखों है, और फिर भी चाह रहा है रुपया मिले रुपया मिले। अपने रोटी कपड़ा तो पीढ़िया तक मिल सकता है, इतने हमारे पास वस्तु है, फिर भी अचानक रुपया मिले, इसको दरिद्रता कहते हैं, इसका नाम दरिद्रता है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके विशाल तृष्णा वो ही दरिद्री है। सीमान सको यशोष वो लक्ष्मीवान है। इसमें बड़ी एक मार्मिक बात है, ध्यान दे आप। साहना कामना करने से हम छोटे हो जाते हैं और हमारे में अभाव का अनुभव होता है। दरिद्री कौन है जो भगत पर हमारे चीज तो चाहिए मिलती नहीं है जी, तो दरिद्री है। अगर चाहना का त्याग कर दें तो ये बहुत विलक्षण बात आती है। आवश्यक वस्तु हमें पहले मिलेगी, आवश्यकता पीछे होगी। और चाहना करने से आवश्यक वस्तु मिलेगी नहीं, न चाहना करने से आवश्यक मिलेगी। एक बात बताऊं, आप सब ध्यान दें जितने भाई बहन हैं। आप कुछ भी देना चाहते हो तो लेना चाहता है उसको देना चाहते हो कि लेना नहीं चाहता उसको देना चाहते हो? लेना चाहते हो उसको देते हो तो डाकू को देना चाहिए, तो वो मारपीट करके ले लेता है, लेना चाहता है, चोर चाहता है तो उसको दान दोगे? कुछ भी आप छोटी बड़ी वस्तु देना चाहते हैं तो उसको देना चाहते हैं जो चाहता नहीं है। तो ये सिद्धांत है स्वाभाविक, नहीं चाहने पर सब चीजें मिलती है, चाहने पर आवश्यक चीज नहीं मिलती। भगत पर चाहिए वो चीज नहीं मिलती है, जो आवश्यक हो वो चीज भी नहीं मिलती, आड़ मिलती है। और न चाहने पर चीज वो मिलती है पहले आवश्यक तो होती है पीछे। जैसे बालक गर्भ में आता है तो उसके लिए दूध पहले तैयार होता है, पीछे जन्म होता है। आप अभी सत्संग करने के लिए आए तो जगह आपसे पहले है, पीछे आप बैठे हो। ऐसे नहीं कि आपके आने के बाद जगह तैयार होती हो। आवश्यक वस्तु पहले, भगवान का विधान है मात्र जीव के लिए आवश्यक वस्तु पहले आती है, ऐसा परमात्मा का प्रबंध है परमात्मा का। पर हम चाहना करते हैं तो रुक जाती है वस्तु। तो जब आप सभी विचार करो कि नचाने वाले को देते हो तो दुनिया मात्र की ये चीज है कि नचाने वाले को दे जाएगी। अब देना चाहता है तब चीज मिलती है, लेना चाहता है सब चीज मिलती है, ये अनुभव करो। तो लेना नहीं चाहता है उस चीज मिलती है, भीतर से पाखंड नहीं, नचाने का स्वांग नहीं करे, भीतर से अपनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वाली वस्तु जरूर मिलती है, एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता कामना दो है, जैसे भूख लगी तो भोजन की आवश्यकता है और मेरे को अन्न मिले ये इच्छा कामना है। तो कामना कुछ नहीं होगी तो भूख लगने पर वस्तु तैयार मिलेगी। आवश्यकता और इच्छा दो चीज है, ये बड़ी मार्मिक बात है, थोड़ा ध्यान दो। ये जो शरीरधारी हम बैठे हैं, इसमें हमारे शरीर में दो चीज है। जैसे हर एक पैदा होता है तो माँ बाप दोनों का अंश होता है, तो हमारे में परमात्मा का अंश भी है और प्रकृति का अंश भी है। तो जो जड़ है परिवर्तनशील है ये प्रकृति का अंश है, और जो नित्य निरंतर रहता है ये परमात्मा का अंश है। अनेक दुनिया में फिरता है और वो एक ही रहता है, कभी ऊंचा कभी नीचा जो नहीं जानता, वो एक रहता है, वो तो है परमात्मा का अंश। और जो शरीर बदलते हैं ऊंचा नहीं जाता है सही बदलते, ये प्रकृति का अंश, दो अंश हुए। तो हम जो संसार की चाहना करते हैं इससे हमारी बाधा लगती है। कारण गुण संगो से सदसत योनि जन्म सु, उस दिन योनियों में कारण है गुणों का संग। कामना अर्जुन ने पूछे कहना प्रेम तुम पाप, पाप क्यों करता है? कामना से तो है, कामना नहीं होने पर पाप नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, निष्काम भाव से कोई पाप नहीं होता, कोई कामना है ही नहीं। एक कहानी बहुत बार सुनाई फिर भी याद आ गई। काश्मीर के राजा थे, वो जंगल में गए थे, बाबा जी मिले। बाबा जी से पूछा था आप कौन हैं? तो बाबा जी ने पूछा था आप कौन हैं? आप कौन है? उन्होंने कहा मैं राजा हूँ। तो कि मैं महाराजा हूँ। आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं? कि महाराजा राजा इस तरह से हूँ कि मैं चाहे जिसको जिसको मैं हल से निकाल देता हूँ, ऐसा है जिसको दे सकता हूँ, राजा हूँ। तो आप चाहे जिसको निकाल देते हो तो अपने राज में से मच्छरों को निकाल दीजिए, इससे आप क्या फायदा होती है? राज में क्या आवश्यकता होती है मच्छरों की? कोई आवश्यकता नहीं, तो मच्छरों को निकाल दीजिए। सुबह में नहीं निकाल सकती तो राजा कैसे हो? और मैं लोग लाख रूपये दे दीजिए। अब लाख रूपये दे के आकड़ा हो जाएगा, दूसरा पत्ता जोड़े दे कैसे दे दे? तो आप नहीं दे सकते, कहते हो मैं साइज को निकाल दू, साइज को दे दू, दोनों फेल हो गए। तो आप हमारे गुस्से आइए नहीं, बताओ हमारे महाराजा करने में बाधा क्या लगी? आप तो राजा कहे पर राजा पर सिद्ध नहीं कर सके, हमारे महाराजा पर में सिद्ध होती सदाई, हमारी चाहना है नहीं, हमें जीने की भी चाहना नहीं, मरने की भी चाहना नहीं, न सुख की चाहना है, न दुख की चाहना है, न अनुकूलता की चाहना है, न प्रतिकूलता की चाहना है, बस हमारा महाराजा प्राण कैसे हटेगा? तो सब बादशाह है, सब बादशाह एकदम, आप जितने बैठे हैं सबके सब बादशाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह, उसको दुख कैसे होगा? खूब ध्यान दो, दुख चाहना से होता है, चाहना पूरी नहीं होती है उसे दुख होता है, चाहना पूरी हो जाए तो सुख होता है। तो ये चाहना है प्रकृति के अंश को लेकर के, हमारे जो प्रकृति का अंश शरीर मिलता है छूट जाता है, अवस्था आती है छूट जाता है, परिस्थिति आती है छूट जाती है, जो बदलने वाला अंश है ना, ये है प्रकृति का अंश, और न बदलने वाला है परमात्मा का अंश। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो नित्य रहने वाला आप स्वयं है, ये परमात्मा का साधन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मन रहित है और सहज सुख राशि है, कोई दोष है ही नहीं, उसमें शुद्ध है, तभी तो मुक्ति होती है। हमने जो चाहना पैदा कर ली इसे बंधन होता है, चारा नहीं करो तो आज अभी मुक्ति अभी अभी। तो ईश्वर जीव अविनाशी खुद स्वयं वो जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख स्वापी, जैसे शैत्य ही अच्छा प्रकृति जल से, जल का स्वभाव ठंडा होना है हो जाएगा, गर्म करते हैं प्रभाव ठंडा हो जाएगा, ऐसे अच्छा होना आपका खुद का धर्म है, और चाह होना ये शरीर का धर्म है, शरीर के धर्म के लिए प्रबंध है, और मन में आप चाह न करो उसका प्रबंध नहीं है। मानो अन्न जल वस्त्र मकान औषध। ये तो आवश्यकता मिलेगी चाहिए, पर लखपति करोड़पति बनने का विधान नहीं है, भगवान का प्रबंध नहीं है। अन्न का प्रबंध है, जल का प्रबंध है, कपड़े का प्रबंध है, मकान रहने का प्रबंध है, पर लखपति होने का प्रबंध नहीं है। अब लखपति चाहना करते है तो तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और कामना दूसरी है। मैंने अंग्रेजी पढ़े लिखा से पूछा है, आप भी अंग्रेजी जानते हैं तो आप भी बता सकते हो कि आवश्यकता और चाहने वांट और डिजायर, ऐसे मैंने सुना नाम, तो दो नाम सुना है, तो इसकी व्याख्या आप करोगे तो असली वास्तविक आवश्यकता और कामना की व्याख्या अंग्रेजी में है ही नहीं। चाहना ही चाहना है, उस चाहना का रूप इतना है कि जैसे भोजन चाहे तो भोजन मिल जाएगा, ये आवश्यकता पूरी होगी। आवश्यकता ये नहीं है। आप ध्यान देकर सुने गहरी रीति से, आपको जो परमात्मा का अंश है उस परमात्मा की आवश्यकता है और संसार की कामना है। मैंने अच्छे से पंडितों से पूछो जो अंग्रेजी जानने वाले हैं, ये चीज नहीं अंग्रेजी है ही नहीं, आप बताओ, कोई बताओ। आपकी खुद की जो चाहना है मुक्त होने की, बंधन छूटने की, वो है आवश्यकता, और संसार की चीज है ये है कामना। कामना कभी पूरी होती नहीं, अरे आवश्यकता पूरी हुए बिना रहती नहीं। आवश्यकता पूरी होगी, परमात्मा तत्व की आवश्यकता आपको खुद को है, और चाहना आपके शरीर को लेकर के है, तो जड़ को लेकर चाहना है वो कामना त्यागनी पड़ेगी। काम आसाम तिरता सुखम, उसका त्याग करने से होगा, और स्वयं आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी होने से होगा। ये दोनों चाहना, संसार की चाहना और परमात्मा की चाहना, ये दोनों चाहनाएं संसार की कामना के ऊपर टिकी हुई है। संसार की कामना छोड़ दे तो कामना तो मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संसार की सुख सुविधा चाहे नहीं तो मिल जाएगी, मिलने वाली मिल ही जाएगी, और न मिलने वाली नहीं मिलेगी, ये कायदा है। आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि आवश्यकता पूरी होने वाली होगी या पूरी हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। वो चाहना के अधीन नहीं है, और परमात्मा तत्व की चाहना पूरी होगी ही, पूरी हो बिना रह नहीं सकती, क्योंकि वो आवश्यकता है, आपके लिए जरूरत है, उसका प्रबंध है भगवान ने यहाँ पर। केवल संसार की चाहना के कारण से अटकी हुई है। संसार की चाहना सर्वथा मिटी और परमात्मा की चाहना हुई, क्योंकि ब्रह्म में कोई चाहना नहीं है, तो आप में कोई चाहना न होती ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी। गीता में बात आई है कि आय कामान ये सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति वाली गति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, इसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं। निर्मम और निरहंकार, अहंकार ममता आप छोड़ दे, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। ब्रह्म में अहंकार नहीं है, ममता भी नहीं है, कामना भी नहीं है। आप अहंकार नहीं, कामना नहीं, और वासना नहीं, इच्छा नहीं, ममता नहीं, तो आप स्थिति ब्रह्म में है, स्वतः सिद्ध सबकी। तो कामना तो उसका नाम है जो जड़ को लेकर शरीर को लेकर होती हो, और आवश्यकता आपके मुक्ति की है, कल्याण की है, उद्धार की है, सदा के लिए सुखी होने की है, आनंद हो जाएगा, कुछ भी चाहना नहीं रहेगी, चाह गति चिंता मिति मनवा बेपरवाह आप हो जाएंगे। वो वास्तव में आवश्यकता है आपके स्वरूप की, जो चाहना मिटते ही संसार तो छूट जाएगा, तो प्रबंध प्राप्ति हो जाएगी। कामना के त्याग मात्र से आवश्यकता पूरी होती है, और कामना रहते हुए न कामना पूरी होती है न आवश्यकता पूरी होती है। कामना त्याग दे आवश्यकता पूरी हो, कामना त्याग छूट गई और आवश्यकता पूरी हो गई। ब्रह्म के कुछ नहीं चाहिए तो आपके कुछ नहीं चाहिए तो आप स्थिति कहाँ होगी, ब्रह्म नहीं होगी। और कहाँ होगी आप विचार करो, सत्संग सुनने वाले हो तो विचार करो, शंका करो। कुछ नहीं चाहिए तो क्या होगा, जब परमात्मा तो तुम्हें स्थिति हो जाएगी, तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, कामना मिट जाएगी। ये इतनी गुत्थी और लंबी चौड़ी नहीं है, ये चाहना का त्याग करती है। चाहना करने पर दुख जितना होता है, पाप जितना होता है, अन्याय जितना होता है, सब चाहना के ऊपर है। संसार की चाहना है, कामना है, इसके ऊपर पाप और दुख और संताप और जलन सबकी सब सांसारिक चाहना के ऊपर अवलंबित है। अब संसार की चाहना छोड़ दे तो कभी दुख नहीं होगा, कभी संताप नहीं होगा, कभी जल नहीं होगी, कभी अलसर नहीं होगी, किसी तरह का दुख होगा ही नहीं। अकबर आदमी नहीं चाहे वो कैसे होगा, आप तो ये कुछ भी चाहना नहीं है, उसके दुख होगा, उसके द्वारा पाप होगा, उसके द्वारा अन्याय होगा, कभी नहीं होगा। अत केना प्रयोग तो अर्जुन ने पूछा, तो कैसे काम है ऐसा क्रोध, ऐसे तो काम नहीं, क्रोध कामना पा क्रोध काम क्रोध हो जाए थे। और कामना संसार की न रखे तो संसार की कामना भी पूरी होती है। ये विचित्र बात है, ये समझ में आ गई, कठिन बात है ऐसी। सर्वथा अच्छा हो जाए तो आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। प्रारब्ध प्रारब्ध में आपके वो वस्तु मिली लिखी नहीं है, वो वस्तु आ जाएगी, नया प्रारब्ध बन जाएगा, नया चाहना करने से प्रारब्ध की चीज भी बड़ी कंडनता से मिलेगी। चाहना करोगे, उद्योग करोगे तो कहीं मिलेगी, और जो आवश्यकता आपकी चीज है वो बिना चाहना मिलेगी। जिसके रुपयों का महत्व नहीं है, जिसके बीच में कामना नहीं है और मिली हुई वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करता है, सदुपयोग करता है, तो उसकी आवश्यकता पूरी स्वतः होती है। और प्राप्त नहीं हो वो चीज मिलती है। अब इसको मैं कहूँ तो कैसे समझा दू, मेरी सामर्थ्य नहीं है, परंतु बात है ऐसी, इसमें मेरे संदेह नहीं है, मेरा संदेह नहीं है, मेरे जीवन में बीती बात। ये बजरंग बैठा साहब ने वृंदावन की बात है, वृंदावन की बात है। तो एक भाई आई, उस भाई को मैं छोटे बने सन, बच्ची थी छोटी, तब से जानता हूँ। फिर बाप मार दादी सब बन गई, बड़ी हो गई। तो उसने आकर कहा कि आप दूध का प्रबंध कर दो, कोई चीज कर दो, कुछ चाय दो। ये बजरंग मेरे पास था, तो उसे कहा मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे दूध की रोटी की सब की व्यवस्था है, जरूरत नहीं है। तो कुछ न कुछ तो आप ले, कुछ तो उसे ले, कुछ न स्वीकार करो। तो मेरे मन में आई कि रात्रि में जब कोई पुस्तक पढ़ता हूँ तो दीपक करता हूँ, तो दीपक जंतु बहुत आते हैं, आज तो जंतु मार दिए गए, आज जंतु नहीं आते इतने, सब खत्म कर दिए गए। तो सरकार का मारने का एक स्वभाव है इनका, मार देना, उसको मार देना, मार देना, तो मार देना, मार देना तो नहीं आता आज, पहले ढेर लग जाते जंतु का, ऐसी भैंस फैलाई है जंतु मर जाए। गंगा के किनारे के जंतु रहते थे, एक नहीं रहता, जंगल में मर गया। तो वो जंतु आ जाए और पत्ती करे तो जो फैले उसने, तो जंतु दूर से आ जाए। तो ऐसी टेबल लाइट हो जिसमें पढ़ने में तो प्रकाश मिले, दूर फैले नहीं। तो इसको कहते मतलब सजाकर टेबल लाइट लाया बजरंग। फिर मन में वे पूछी ज्यादा कहा, तो मैंने सोचा कि क्या जरूरत है हमारे, किस बात की आवश्यकता है। तो भाई सुबह जल्दी पढ़े तो ऐसी लाइट हो तो पढ़ तो ले, जंतु ना आवे, ये दर्ज कर जंतु आएंगे तो टेबल लाइट ही ला इसने। तो मालूम उसकी आवश्यकता थी, पर आवश्यकता की भी इच्छा मिटी हुई थी, था मैं पता नहीं उस बात का। ज्यादा कहे तो याद आई कि ऐसी जरूरत तो है भाई हमारे, बहुत जरूरत होने पर भी अपनी क्यों चाहिए आ जाएगी। तो आपसे आप चिंता कर आई और आपसे ये ला कर दी मथुरा से, वृंदावन की बात है, तो लाइट ला दी, हम पढ़ते लगे। तो इस बार मेरे ऐसा अनुभव है, मेरी बीती हुई बातें है, विचित्र बात है। आप विश्वास करो न करो, आपकी मर्जी है। हम पढ़ते थे तो हाथ देखने वाला आया था, वो लगा कि आपके धन लिखा नहीं है। ठीक है, सारे में धन लिखा ही नहीं, क्या करें, कैसे करें, धन आएगा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है मन में, पर मिलेगा नहीं, तो फिर अपने छोड़ दिया। एक परिस्थिति वहां करके हमने कही हम पैसा रखेंगे नहीं, लेंगे ही नहीं, तो छोड़ दिया, छुएंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं। आवश्यकता पूरी हो गई नहीं, सही कहीं जाना है हो तो टिकट में पैदल चल जाएंगे, यही लगे तो हर्ज क्या होगा, पैदल चले जाएंगे। इन्हें जड़ा हमारे है ही नहीं, चीज हमारे चाहिए ही नहीं, मन में गीता तो मेरे कंठ से है, और पुस्तक की जरूरत नहीं, जरूरत हो तो पुस्तकालय में जाकर पढ़ लेंगे, तो पुस्तकों की जरूरत नहीं, भिक्षा मांगकर खा लेंगे, कपड़ा कोई देगा तो पहन लेंगे, है यही काम चलाएंगे। हमारे चाहने की जरूरत क्या है, जब पैसा नहीं लेने का विचार किया, उस समय ये बात आई मेरे मन में, अवश्य चाहिए चाहिए तो चाहिए, नहीं हम चाहिए ही नहीं, मरते थोड़े ही है, अनुसार तो भगवान देते है तो मिल जाएगा। तो चाहना न से लोग जबरदस्ती कहते ये चीज लो ये चीज लो, अरे बहुत आती चीज रुपया आता है लाखों कलकत्ते की बात ही, एक दार का हमारे इतना रुपया लगाना है तो गया लगाना है, तो मदन जी थे मुझे मैनेजर, मैं को मदन जी के पास जमा कर दो, अब आकर मेरे को कहता पैसा मेरे पैसे लेना नहीं है, सुना नहीं है, तो पैसा आते है वो ले तो सकता दिया। एक सज्जन बोले कलकत्ता में कि मैं खर्च करना चाहता हूँ, आप बताओ वो कितना कर रहे हो, 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, तो ये मेरी बच्चे को तो नहीं है अभी, तो उसमें गया काम नहीं था, वो है जब तुम मदन जी थे मैनेजर, गयों की जरूरत थी, इस बात के तुम्हें जमा कर दो, तो उसे मैंने लिया नहीं, वो शरीर शांत हो गया, लेना काम पड़ेगा नहीं, कि लिखा नहीं है, वो लिखा नहीं हमारा आ गया, कहीं खर्च करो, खर्च काम करे, ये तो उदाहरण नहीं है, जो अभिमान है आपको क्षमा करेंगे। वास्तव में चाहना न रखने से वस्तु बड़ी सुगमता से मिलती है, हमारी चाहना हुई कपड़े की तो मैं चाहना नहीं रखता हूँ, आवश्यकता है मेरे डालेगी तो मैं चाहना नहीं रखता हूँ, तो आप लोगों के मन में चिंतन होगा कि स्वामी जी क्या चीज है, कौन सी चीज है, नागरिक घड़ी दी, मेरी घड़ी जरूरत नहीं है, ये विदेश में गए वहां से स्वामी जी क्या ले जाओ, तो घड़ी जाएगी पूछ लो, मैंने कहा लाओ घड़ी लाओ, सतनगढ़ की बात है, मैं कलकत्ते से जा रहा था बीकानेर, तो बीच में रतनगढ़ उतर गया, रतनगढ़ भाई जी थे तो भाई जी से मिले उतर गया, तो चिरंजी लाल जी गोविंद का कलकत्ते में रहते थे, वो आए तो वो आए कि स्वामी जी बिना चाहे चीज मिलती है वो मिलती है, मैं तो बिना चीज सुगमता से मिलती है, चाहने से चीज के लिए उद्योग करना पड़ता है, फिर मिले न मिले दोनों होता है, और बिना चाहे चाह करने पर नहीं उद्योग करना पड़ता मिलती है, क्या हम कैसे माने। तो मैंने बताया जीप खड़ी मेरे लिए, सतीश जीप लेकर के रत्नगढ़ पहुंचा और कहा कि यार जीप है आप मारवा में जो घूमो तो जीप चाहिए, मैंने मांगी नहीं कहा नहीं, मतलब अजीब खड़ी है को मेरे लिए, न चाह न कोई न कामना करी न किसी का, फिर भी उनका मोटर भी उनके दूसरे एक धनी आदमी ऐसी बात है, वो कहता है जीप हम दे सकते हैं परंतु जीप हमारी ड्राइवर हमारा तेल हमारा ये बाबा हम नहीं कर सकते, एक धनी आदमी कहा दे तो सकते हैं, हम जीप ले जाओ ड्राइवर भी हम दें, तेल भी हम दें, टूट फूट भी हम करें, सभी ये हमारे से नहीं होता। फिर हमारे वो सब करी तो चीज मिलने वाली होती है, वो मिलती है, आवश्यकता कभी अनुभव ना करें, ये अंग्रेजी आवश्यकता किसी आवश्यकता करें तो आप साहब मिलते जी। ये बिल्कुल जीवन में देखा है। और नहीं मिलने वाली बात बताऊं, एक दो बार की बात हो सकता है, निंदा नहीं करता हूँ, शेर जी के साथ है हूँ मैं, व्याख्यान दे जाऊँ 4-4.5 घंटा 8-8-10 घंटा व्याख्यान दिया मैंने रोजगार का, इतना व्याख्यान देता हूँ, भरपेट रोटी नहीं मिली है, शेर जी के साथ है हूँ, ऐसा काम पड़ा है, भरपेट रोटी नहीं मिली, क्योंकि भिक्षा भी ज्यादा था तो भिक्षा देते नहीं लोग, नहीं देने से क्या करूँ, फिर फिर आ गया, जितनी मिली खाली उतनी, ना शेर जी को पता है ना दूसरी किसी को पता है, ऐसा काम पड़ा है मुझे, तो नहीं मिलने वाली रोटी नहीं मिलती, और न चाहने पर घड़ी लाकर दे दी, तो इस बात निश्चित बात है कि जीवन के निर्वाह की वस्तु मिलने वाली जरूर मिलेगी, निश्चिंत रहो आप। आपके लिए उद्योग करना तो मनुष्य का कर्तव्य है, हम भी रोटी के लिए भिक्षा मांगने को जाना हमारा कर्तव्य है, पर मिल जाए तो आधी बात नहीं है। बीकानेर की बात है, आनंद में ठहरे थे तो इधर तो मैं गया भिक्षा के लिए, इधर हरनाथ जी मेरे साथ रहते थे, वो भिक्षा लेकर गए, भिक्षा लेकर खा ले आ गए, तो चौकर उस चबूतरे पर उधर तो मैं बैठा था, वो उधर बैठे, वो ब्रह्मारे, मैंने जो देखा तो कपड़ खा ली, कुछ नहीं बस में नाची मेरे साथ बैठा था, आगे चौक है ना दर्शन, तो बहन देखा अभी क्या कर रहे हैं, तो जाकर देखा तो कपड़ में कुछ नहीं, वो क्या भोग लगा रहे हो, कि भोग है जो बात भूख की, भूख की भोग लगा रहे भगवान के, भूख ही पा लेंगे। मैंने जाकर रसोई में सब उस में रसोई होती है, लाकर रोटी दी बना दो उसमें खा लो, तो नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, पर बाबा मिलेगी तो मैंने लाकर दे दी, और रसोई बनती है आनंद आश्रम में, मान लिया रोटी तो खा लो, खा बैठो सब, अब कृष्ण हम घर मांग कर रहे नहीं मिली, यार मेरे को मिलगी मैं ले आया, तो ऐसे भक्त पर भिक्षा नहीं मिलती, वो नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, और मिलने वाली आप सब मिलेगी, हम न मंगता पड़ी को रखें, मंगता पर रखें तो कमी रहेगी ही, चाहे करोड़ों रुपया हो जाए फिर आपके कमी का अनुभव होगा ही, कि वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, सा न रखने कमी का अनुभव ही नहीं होगा, यार चीज भक्त पर आ जाएगी, ये एकदम प्रत्यक्ष बात है। तो मनुष्य चाहना करके ही नीचा होता है, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तुम चाह करके भ्रष्ट है, चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जब चाहन होती बीच, तेरे चाहना न होती तो ब्रह्म रूप है तू, चाहना करे नीचे हो गया, तो चाहना करे नीचे हो जाए दुख पावे, सारा न करने से मौज रहे दुख रहे ही नजीक में, तो क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना गृहस्थ आश्रम है तो भाई ठीक है मिल जाए, खूब तत्परता से करो, भगवान की आज्ञा है, किसी को वाणिज्य पेशु करना चाहिए, करने पर मुनाफा भी हो जाए नुकसान भी हो जाए, तो फले शब्द नहीं, फल में कर्म नियमारी का अर्थ माँ फले फल नहीं, तो क्या मिल जाए ये जोर से इच्छा नहीं मिलेगी, और नहीं तो मिल जाएगी। वृंदावन एक कलकत्ते की बात, एक वृंदावन गया भाई, उसका मित्र था पीछे, ये बीती हुई बात है, उसने व्यापार किया अपने नाम से किया, मित्र के नाम से धन आ गया, वो वृंदावन आया जब तुम्हारी इतनी पूंजी आ गई, उसने ना इच्छा करी ना को उसने व्यापार किया, मित्र ने व्यापार कर दिया ना उसे पैसा मिल गया, कलकत्ते की घटना है। तो आने वाली चीज आवेगी, मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा क्या, वो तो होता है, तो मेरे लिखी हुई चीज मेरे को मिले आपको मिलेगी। मैंने देखा है छोटी छोटी डबिया काट गई रूही, उसमें 2-4 अंगूर बड़े बड़े अंगूर रखे हुए, वो कहाँ से चल कर आई, खाने में खाने हाथ में आते आते आते एक किसी को मिलता है वो तो बैठा अंगूर खाते वो, और सब खाने वाले खाने में हाथ में नहीं खा सके कोई, किसी को मिले वो ही खाएगा। ऐसा विधान है परमात्मा का, आप उद्योग करो, कर्मण्येवाधि कारस्ते, निठल्लेगा तो कृतज्ञ कर्म करो। तो कर्म क्यों करो, भगवान ने आज्ञा दी इस वास्ते करें, करते भी करना मनुष्य कर्तव्य है। जैसे मेरे को भी विक्षेप भूख लगे तो गांव में जाकर मांग लिया, भाई मिल जाए तो मोह, नहीं मिल जाए तो मांग। निष्ठ भू तुष्ट धीर हम नक्तर कहा है, 24 गुरु बनाए ना, उसमें कहा है जो ब्याग मिल जाए वो खा लेंगे, और मिले न मिले हम मन में संतोष रखते हैं, मिल जाए ना मिले सिद्ध सिद्ध। तो आप सब चीज मिलती है और मस्त रहते हैं प्राण से, तो मिलने वाली मिलेगी। आपको आने वाला बुखार मेरे थोड़ी आ जाएगा, तो आपको मिलने वाली चीज मेरे को थोड़ी मिल जाएगी। जब बुखार नहीं बदलता तो रोटी बदलती है, मिलने वाली मिलेगी। तो चाह करके बिल्कुल दरिद्रता खरीदना है, न चाहने से चीज आती है। ऐसी बात बीती हुई बातें कई ऐसी जो आती चीज, दो तो आप उषा में बता दे बैठे, मेरे पास घड़ी है जरूरत नहीं है, ये घड़ी आए कहाँ से लाए थे, इंग्लैंड से लाए थे। मैंने कभी कहा तुमको घड़ी चाहिए हमारे लिए, तो चीज थे प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा, माँ के दूध पहले आता है, हमारा जन्म पीछे होता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। अरे बड़ी सुगमता से आती थी आवश्यकता वाली, आपको आज से या जैसी बातें मेरी बीती हुई है, मेरे खांसी हुई थी ऋषि के इसकी बात है, तो भिक्षा मांग ली, एक आदमी दही लेकर आया, कहते लो ना कि भैया मेरे खांसी हो रही है जुकाम हुआ है, नहीं क्यों तो ले लो आप लाया हो, वो तुम्हारा देने का पक्का है, हाँ पक्का है, मैं दे दे दही खा लिया जुकाम मिट गया। तुम दे दे हाँ मेरा पक्का भी जाता खा रहे हो, ऐसी बस बातें होती है, ऐसी विचित्र विचित्र बात है। पर आप चाह न करते हो तो बुद्धि का आच्छादन आ जाता है, ऊपर ढक्कर आ जाता है, उसका पता नहीं लगता आपको। और जब चाहना न रख रहे बुद्धि शुद्ध रखो साफ रखो, तो ऐसा अनुभव होगा सबके ही सब चीज मिल जाती है, नहीं मिल नहीं मिलती, मिलने वाली मिल ही जाती है। तो मैं चिंता करके दरिद्रता क्यों खरीदे मुफ्त में। तीन विभाग किया था, एक दरिद्र छोटा दरिद्र एक बड़ो दरिद्री। क्या क्या गए? तीन विभाग किया था, छोटो दरिद्री बड़ो दरिद्री। मैं गांव में सुजानगढ़ में गया, तो ये जाकर के तरी मांग कर लाया, दही लाया तो क्यों लाया दही, के सत्संग करे बिछाने चाहिए, हम धनी आदमी से लाया, तो तू क्यों लाया, बैठने वाले वे है हमारे घर से, तो लो तू क्यों लाया। वे तो है बड़ा दरिद्री, तू है छोटा दरिद्री। जब बड़े दरिद्री से जाकर टहल ली, वे तो बड़े दरिद्री तेरे से ज्यादा दरिद्री है, तो लाखों रुपया करोड़ों रुपये की इच्छा है उनके, ये थरिद्री है ही नहीं, तो छोटा दरिद्री है तू, वो बड़े दरिद्री ला क्यों लाया तू, उन तकलीफ नहीं जानी बेचारे, बहुत बड़ा दरिद्री है वे, उनको तकलीफ नहीं जानी, बड़े दरिद्री को चिंता जानी। तो ये बोला कि छोटे दरिद्री क्यों रहूंगा मैं, बदले मैं छोटा दरिद्री भी नहीं रहूंगा, छोटा दरिद्री माने थोड़ी चाहना, बड़ा दरिद्री मतलब करोड़ों रुपए की चाहना, वो बड़ा दरिद्री है कि नहीं, मन भाई अभाव ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा अभाव है तुम्हें दरिद्री, तुम्हें छोटा दरिद्री, वो बड़ा दरिद्री, मैं दरिद्र हूँ ही नहीं, क्यों नया बड़े दरिद्री के पास। अब ये बैठे वहां से आए तो विशाल होगा। अरे क्या करना, चातुर्मास गए नागौर, नरसी ने बहुत आग्रह किया सेठ जी से, स्वामी जी को भेजो भरो। पहले मैंने समझाया, देख नागौर खर्चा होता ज्यादा, आजकल खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया, चातुर्मास करते लाखों लाखों रूपये लेते, बहुत खर्चा बढ़ गया, उस समय खर्चा कम था। तो बहुत निमंत्र तो दे रहा है, ब्राह्मण है तेरे पास, है क्या तेरे पास, कैसे तू कहता है, ज्यादा चातुर्मास करो ही, फिर अच्छा स्वीकार हो गया, चलो चातुर्मास गए। तो मैंने कहा देख अब किसी बात की जरूरत नहीं है, ना भाषा खोलना है, ना साहिबान होकर पंडाल बनाना है, ना दरिद्र, ना कुछ नहीं करना है, हम आप जाएंगे पा लेंगे और बैठ कर शुरू कर देंगे, छाया चाहे तो छाया कर दो, बिछाना चाहिए बिछाना कर दो, हम क्या मर दो, तू चिंता मत करो, कुछ कुछ नहीं, मैं तो पहले क्या थे लोग, तू कैसे कहता है, अब कुछ मत कर, देखो हमारा सब काम हो गया ठीक तरह से। हाँ कितना कीर्तन हुआ मेरा, आते जाते कीर्तन, तो मत कर, अब कुछ नहीं चाहिए हमारे, हम भोजन करेंगे खा जाएंगे, पा लेंगे, बैठने वाला जरूरत हो तो छाया कर दो, बिछाना बिछा लो, नहीं जरूरत मत करो, हम तो इस बैठ जा बात कह देंगे। अब मेरे क्या बात लगी, अब यहाँ बैठ गए तो बैठने की जगह बैठ कर बातें कह दी, हम तो बातें जैसे ही वैसे वस्तु कह देंगे, हम चाहना क्यों करें। जितने दोष सब नष्ट हो जाते, काम क्रोध लोभ ये नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता मिट जाती है, चीज की कमी नहीं रहती है, क्योंकि प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुम सर चिंता क्यों करे, बदले शरीर तो भजन करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, चाह न करने के लिए तो ही मिला है, कामना करने के लिए ही मिला है। सीधे सीधे छोड़ सकते हैं, कोई और अन्य साधन की भी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, चाहिए शेर जी ने कहा था, शेर जी ने बात बताई थी कि जब नित्य कर्म करना हो, भाई नित्य कर्म बैठना है, उसने मन से पूछना, बोलो क्या चाहिए, मन से कहता कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं, पेशाब हो जाते पेशाब बोलो पहले, फिर क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, फिर बोलो कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, घंटा दो घंटा हमारे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे में बैठ जाओ समय बिल्कुल कम होंगे, बैठ जाओ भजन करो अपना, अब कुछ चाहिए नहीं, मन में कोई बात आ जाए तो अभी नहीं करना भाई, अभी तो भजन करेंगे, भजन चाह ना करो चिंतन बस तो होगा तो वो तुम करेंगे नहीं, और भजन में लगेगा नहीं मन, दोनों से गीते रह जाओगे, अब घंटा दो घंटा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहना है, ऐसे चित्त बड़ा अच्छा लगेगा अपने नित्य कर्म में। खेलने का युक्ति है, यहाँ से यहाँ बैठता है तो वहाँ खड़े कर देगा, बोले क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मन से तो कहते क्या चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बोले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बोले क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अभी दो घंटा के लिए कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ नहीं करना है, फिर बैठ जाओ, स्वाभाविक शांति हो जाएगी, उस मन ठीक लगेगा, अब दिन में मन में बातें लेकर बैठो तो तरह तरह संघर्ष करवाएगा, अभी दो घंटा के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, कहीं जाना नहीं है, मन में आओगे नहीं भाई अभी तो करना नहीं है, तो क्यों भजन में बाधे लगो, चाह ना करो भजन, तो वो काम तो करेंगे नहीं हम, और भजन करेंगे तो भजन में चित्त लगेगा नहीं, तो चित्त लगेगा तो ना भजन होगा ना वस्तु मिलेगी, तो चाहने क्यों करो भाई, बड़ी शांति मिलती है। शिव जी का अटका बताई कि बैठना हो नित्य कर्म में तो घंटा दो घंटा के लिए, घंटा के लिए समझ लो, हाँ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना नहीं है, पहले से कह दे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब घंटा भर के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, ऐसा पहला पक्का विचार कर लो, मन लग जाएगा। अब है जो यहाँ आप जाकर बैठते हो, चाहना होती है, पूर्ण होती है, तो मिटती नहीं। कहते हैं भक्ति की कामना है कि अचानक है, यह कामना आवश्यकता है, ये आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, आपकी खुद की भूख है, ये इसको कामना नहीं कहते, आवश्यकता कहते हैं इसको। तो आप चाहना रखोगे तो पूरी नहीं होगी, चाहना छोड़ दो भक्ति हो जाएगी, वो तो आप साफ हो जाएगी। एक चाहना के ऊपर ही आवश्यकता कामना जमी हुई है संसार की चाहना के ऊपर, संसार की चाहना छोड़ दो तो पूरी हो जाएगी, ये मिट जाएगी तो पूरी हो जाएगी। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, पुरुषार्थ कभी मना किया ही नहीं, मैं उम्र भर में नहीं कहा कभी, तो पुरुषार्थ मत करो। तस्मात असक्त सत्तं कार्य कर्म समाचार है, देखो मिले रोटी मुफ्त मिलती है, कपड़ा मुफ्त मिलता है, मकान मुफ्त मिलता है, किराया मुफ्त मिलता है, पुस्तक मुफ्त मिलती है, सब मुफ्त मिलती है, पर मेरे को निकम्मा देखा कभी? आपके रविवार की छुट्टी होती, हमारी छुट्टी नहीं होती। तो कार्य करने की मना करता ही नहीं मैं कभी, बोलो मैं अगर कुछ नहीं करूं तो रोटी मिल जाएगी कि नहीं? रोटी तो मिल ही जाएगी, भिक्षा मांग लेंगे कोई दे देगा दया कर, पर मेरे को वक्त मिलता है क्या जिसमें आजकल तो नहीं मिलता है, वक्त मिलता मेरे को। आपके रविवार हमारे छुट्टी नहीं है, कोई दिन नहीं छुट्टी का है देना हमारे रोजाना काम रहते हमारे, तो काम से काम रही हमारे साथ ही कहते हैं आप क्यों करो, आगे वालों कहते तुम जाओ, भेजो क्यों भेजो, आप बातें करो, हमारा जीवन सफल होता है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया है, मेरे जीते हुए क्यों मारो तुम? अब जब सत्संग की बात में आप मना कर दो तो मेरे जीने का मतलब क्या हुआ? तो मैं तो मर गया, तो जीते हुए मत मारो भाई, आवे जो बात पूछो मिल जाए, ये प्रबंध करते आराम करते, मैं तो बात करो, मेरे बातों में आराम मिलता है, बातें करने में अच्छा होता है। व्यापारी के माल बिके तो उगता था ये, वो क्या बिक्री ज्यादा उगता गई, रात रात में जग सकते राय माल बिक्री हो गई, तो हमारी बिक्री होती है, हम इसमें क्यों मदद बनेगा? हमारी तो यही दुकान है, तो जितने ग्राहक आते हैं उन्हें बात करेंगे। आपने लिखा है चाहना जो है धीरे धीरे त्याग नहीं होता, चाहना का जब भी त्याग होता है तो एक साथ सभी कामनाओं का त्याग होता है, एकदम होता है, तो ऐसा तो कठिन लगता है कि मतलब समस्त चाहनाओं का त्याग एकदम धीरे धीरे कर दो, जो है जो कर दो, मैंने लिख दिया क्या होता, कहता हूँ ना जैसे हो सके एक साथ कर दो, धीरे धीरे कर दो, पर चाहना त्याग किए बिना शांति नहीं मिलती, त्यागा शांति अनंतरम तत्काल शांति मिलती है। अरे टट्टी पिसाब बिना शांति मिली, मैली मैली चीज भी छोड़ दे शांति मिलती है, ऐसी बात त्याग शांति बड़ा आनंद रहता है मन में, चीज तो मिले मिलने वाली मिलेगी, मिलने वाली मिल जाएगी, कैसे नहीं मिलेगी? जैसे बुखार का दृष्टांत दिया, तो बुखार आएगा तो रोटी आएगी, सब चीजें आएगी, तो चाहना करके केवल दरिद्रता खरीदना है। कर्तव्य कर्म में मैं कभी मना नहीं करता हूँ, कुछ नहीं कर्तव्य नहीं करे, अरे कर्तव्य चाहना करनी चाहिए, हृदय नेन्द्रियु न कर्मसु अनुसते सर्व संकल्प सारी और तस्मात असत सत्यं कार्यं कर्म समाचार करो, निरंतर करो, मशीन की तरह गीता कहती है काम करो निरंतर, चाहना मत रखो, इसी बात है गीता की शिक्षा। नारायण नारायण नारायण कुछ कर इसे क्या धक्का लगे, पैसा लगेगा, आपको विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपने सहार करो, करते भी कर्म जरूर करें, व्यापार करें व्यापार करें, जो नौकरी के नौकरी करें, काम करना है उत्तर पता से उत्साह से काम करें, सिद्ध सिद्ध सुभूत समर्थन योग उचित है, सिद्धि से हमारे हाथ की बात नहीं, हाथ की बात नहीं, उसे चिंता क्यों करें, करना करते रहना, हाथ की बात करें सिद्ध, गीता की शिक्षा बहुत आनंद लेने वाली सिद्धांत।